nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 marca, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Akcja szczepień daje efekty. Widać znaczący spadek liczby seniorów wśród nowych zakażonych. Były często nadużywane, dlatego będą ograniczenia w teleporadach medycznych. Handlowy rozejm na linii Waszyngton-Bruksela. Pierwsze w dziejach fonografii wydanie trzech mszy Stanisława Moniuszki nagrodzone Feniksem 2020 w kategorii muzyka chrześcijańska. Album został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Ta nagroda jest wielkim zaszczytem i niezwykłym wyróżnieniem, podkreśliła prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jestem dumna i szczęśliwa, że właśnie muzyka Moniuszki przypadła do gustu odbiorcom. Nagroda jest wielkim zaszczytem, wielkim wyróżnieniem. Dostęp do tej muzyki dla słuchaczy jest niezmiernie ważny i to jest zresztą rolą, misją Polskiego Radia, żeby te oczekiwania słuchaczy spełniać. Tym bardziej cieszy, że nasze starania, żeby sprawić przyjemność odbiorcom, zostały docenione. Z kolei wyróżnienie otrzymała płyta Mikołaj Gomułka, melodię napisał też polski Opera Omnia. Kolejny album publicznego nadawcy Ufam, że mnie słyszycie, 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, otrzymała wyróżnienie w kategorii multimedia. Ponad 4 tysiące więcej zakażeń koronawirusem niż w ubiegły piątek. Ministerstwo Zdrowia raportuje prawie 16 tysięcy nowych chorych. Najwięcej cały czas na Mazowszu, dziś prawie 3 tysiące. Dobra informacja jest taka, że wśród chorych i ofiar śmiertelnych jest mniej osób starszych. To efekt akcji szczepień, mówi dr Michał Sutkowski. Osób starszych jest mniej w oddziałach, zdecydowanie mniej osób chorujących, jest też mniej trochę zgonów. To też jest wynik oczywiście tego, że osoby starsze są zaszczepione. Zgonów jest mniej, bo chorują osoby młodsze, ale chorują i przechorowują ciężko. Może też się trafić, że śmiertelnie. Szczepionkę przyjęło już prawie 4 miliony osób. Obiema dawkami zaszczepiono ponad 1 300 000 osób. Po Warmii i Mazurach od przyszłej soboty lockdown także na Pomorzu. Ma to związek z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem w tym regionie. Dziś odnotowano tam ponad 1300 nowych przypadków. Jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, obostrzenia będą wprowadzone na razie na tydzień. Zamknięte będą hotele, również zostanie ograniczona działalność galerii handlowych, kina, teatry, muzea, galerie sztuki. To wszystko będą obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były do tej pory dopuszczone. W przyszłym tygodniu będą także ograniczenia w teleporadach, które zdaniem ministra zdrowia były nadużywane zarówno przez pacjentów, jak i przez lekarzy. Szef resortu zdrowia wymienił przypadki, w których zamiast teleporady konieczna jest tradycyjna wizyta u lekarza. To są przypadki, które dotyczą wizyt pierwszorazowych, sytuacji, w których osoba po raz pierwszy odczuwa pewną dolegliwość. Wtedy ma absolutnie prawo skorzystać z lekarza i to właśnie nie w formie kontaktu poprzez teleporadę, tylko poprzez wizytę osobistą. Jak powiedział minister zdrowia, teleporada jest prawem pacjenta, ale może on nie chcieć z niej skorzystać i domagać się wizyty w przychodni. Teleporada nie będzie mogła być stosowana u dzieci do 6 roku życia. Trwa wyjaśnienie przyczyn tragedii w kopalni Mysłowice Wesoła na Śląsku. Na skutek zawalenia się części stropowej jednej ze ścian zginęło wczoraj dwóch górników. Jak mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, miejsce zdarzenia zbadali już zarówno przedstawiciele kopalni, jak i spółki. Czekamy na raport końcowy. Trwa wyjaśnianie przyczyn, trwa badanie przyczyn tego, co się stało. Górnicy zostali poszkodowani. Ci, którzy brali udział w tym wydarzeniu w najbliższym czasie, będą również wysłuchani. W czasie wypadku w miejscu zdarzenia pracowało 4 górników. Dwóch z nich trafiło do szpitala i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Rozejm w sporze celnym Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. Bruksela i Waszyngton zawiesiły cła na najbliższe 4 miesiące. Takie ustalenia zapadły po rozmowie telefonicznej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Z Brukseli Beata Płomecka. Zawieszone zostały cła zarówno na samoloty, jak i produkty spoza sektora lotniczego. To na dobry początek, skomentowała przewodnicząca komisji. Podkreśliła, że to doskonała wiadomość dla biznesu i przemysłu po obu stronach Atlantyku oraz pozytywny sygnał dla współpracy gospodarczej Unii z USA. A wiceprzewodniczący komisji Valdis Dombrovskis nazwał przełomowymi uzgodnienia dotyczące zawieszenia ceł na razie na 4 miesiące i napisał, że ten czas może przynieść rozwiązanie długotrwałego sporu. Zaczął się on ponad 16 lat temu, a dotyczy subsydiów dla rywalizujących ze sobą gigantów lotniczych Airbusa i Boeinga. Obie strony oskarżają się o nielegalne dotowanie i złożyły skargi w Światowej Organizacji Handlu, która zezwoliła im na wprowadzenie ceł odwetowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu i północy opady śniegu, na wybrzeżu z kolei deszczu ze śniegiem. Od minus 2 do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Tak jest, rock'n'rollowe radio, czyli Trójka, program trzeci, 7 minut po godzinie 22. Marek Pawlukiewicz, Anna Regulska, mówiący te słowa Marek Wiernik, rocka klasyka według Wiernika, a zatem wszystkie rockowe chwyty dozwolone. Postaram się przynajmniej kilka razy Państwa zaskoczyć. Piątkowy wieczór. No te wieczory piątkowe nie różnią się za bardzo już w tej chwili w czasie zarazy od tych wieczorów z pozostałych dni tygodnia. No tyle może, że spokojniej i dłużej mogą Państwo przy radioodbiornikach posiedzieć, czy poleżeć, czy pojeździć, tak czy inaczej na dobry początek. Voodoo Six to jest zespół z Londynu, który już od 18 lat próbuje dostać się do tej rockowej ekstraklasy. Na razie z miernym powodzeniem, ale może po tym występie wszystko się poprawi. Take the Blame prosto z Londynu. Voodoo Six. Your world, my mother said when I was young. I said and done. my own eyes, deceive me one more time. From this day, I'll breathe the world like never before. You want me living with the blame. You want me living with the shame, baby. You want me down about the one thing I can't break. I take the blame. You want me living with the blame, baby. You want me living with the shame, shame, shame. You want me down about the one thing I can't break. I take the blame. No, myślę, że to udany występ. Voodoo Six, tak nazywa się ta londyńska grupa. Trzymałe kciuki, może się powiedzie. Proszę Państwa, no to skończyliśmy przed chwilą wędrówkę po świecie w poszukiwaniu przeboju wraz z Ciechanem. Ja mam teraz do zagrania zespół, no, który wymyślił przebój, który, no nie wiem, czy to miało nie za dobry wpływ na dalszą chyba karierę tej grupy, bo tak wysoko została powieszona poprzeczka, że trudno potem dogonić to, co się wykonało w roku 1993. Taki utwór Runaway Train. No to doskonale Państwo pamiętają i nagroda Grammy między innymi. Mega, mega hit na całym świecie przez wiele miesięcy, a może nawet lat. Chodzi o zespół Solo Zion. Cały czas grają, nagrywają, nagrali w ubiegłym roku kolejny album. No i są tam potencjalne przeboje. Może nie tak wielkie jak ten uciekający pociąg, ale bardzo sympatyczne. Proszę posłuchać Got It Pretty Good, Soul Asylum. When I went to the doctor I was feeling bad. Got it pretty good. I went to the church trying to see what they had. I got it. Sent me back to the priest. He just said, keep your trousers creased. You know I got it. Yes, I got it. Yes, I got it. Ah! Soul Asylum z nowej płyty. My w dalszym ciągu będziemy sobie wędrować po świecie, ale też zajmiemy się naszymi artystami, no, którym trzeba pomagać, których trzeba wspierać. Coraz więcej będzie koncertów polskich artystów, zespołów tu u nas w studiu Agnieszki Osieckiej. No to jest jeszcze chwila, myślę, kwestia czasu, no ale już Cree, Sydney Pollack, to już poza nami, kolejne koncerty planujemy. Natomiast teraz chciałbym przedstawić grupę reprezentującą Poznań. Zespół nazywa się Alpha Dog. Pierwsza płyta to już było, po angielsku tam były wykonywane utwory, jest już płyta druga, albo za chwilę będzie, znam tytuł, Horyzonty, tak nazywa się to wydawnictwo. Zaglądamy zatem do tego albumu, będzie utwór zatytułowany Zaufaj mi, prosto z Poznania, Alpha Dog. Przy okazji pozdrawiamy wszystkich słuchaczy w Poznaniu, grupa Alpha Dog. Proszę Państwa, rocka klasyka, ale ja staram się tę klasykę w jakiś sposób, no różnymi sposobami łączyć ze współczesnością. I teraz poproszę pankowców, przeniesiemy się do Kalifornii. Pankowa orkiestra Pennywise, no to jest zespół zasłużony w końcu lat 80. powstawał hardcore, punk i punk połączony z surfingiem. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest utwór, bo utwór bardzo klasyczny, no przede wszystkim znany z wykonania Benny Kinga. No i teraz połączymy siły. Będzie Stand By Me i będzie wspomniana orkiestra Pennywise. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, well, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just as long as you stand by me. When the sky that we look upon tumble and falls and the mountains crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh, won't you? No nie wytrzymali, chwilami wzbogacali tekst swoimi romantycznymi zwrotami, też zaczęli ładnie śpiewać, spokojnie, melodyjnie było, no i też nie wytrzymali i potem się zaczęło Stand By Me. Proszę Państwa, pozostaniemy w Ameryce, to jest zespół i szczególnie chciałbym teraz zarekomendować ten utwór, bo to jeden z moich ulubionych, taki bardzo, bardzo energetyczny, dający power. Saxon Wheels, tak nazywa się ten utwór, natomiast miałem zawsze problemy, zawsze kiedyś, bo zespół już też zasłużony, lata 80. wtedy powstał w Chicago i teraz przyjdzie do tej nazwy, bo nazwa bardzo mnie irytowała. My Life with the Thrill Kill Cult. O, to jest pełna nazwa tej grupy z Chicago, no ale teraz już będzie wszystko pięknie. Saxon Wheels, proszę bardzo. Thrill Kill Cult. Thank you. Wow, pięknie było, jak ja lubię słuchać radia w piątki o tej porze. My Life with the Thrill Kill Cult, tak nazywa się ta grupa z Chicago. To może co? To może wyskoczymy do Brazylii i będzie rocka klasyka według Wiernika. Brazylijska klasyka to oczywiście Sepo Futura. Tak jest, proszę Państwa, myślę, że część słuchaczy zapomniała o tej grupie. W roku ubiegłym ukazał się świetny album, Quadra, tak nazywa się ten krążek. Co się wydarzyło w Sepo Futurze? Mianowicie, dobrze wymawiam, tak się powinno wymawiać. Sepo Futura, posprawdzałem, Max i Igor Cavaliera oczywiście, ale to już kilkanaście lat temu. Bracia odeszli, skład się zmienił, pozostało dwóch muzyków jeszcze z lat 80. Gitarzysta Andreas Kisser i basista Paulo Junior. No ale jest oczywiście nowy wokalista Derek Green, świetny, no w ogóle cała grupa w świetnej formie, z Belo Horizonte, przypomnę, z Brazylii prosto. Fear, Pain, Chaos, Suffering, Sepo Futura. brazylijskie klimaty. Sepu Wtóra z tej swojej ciągle, nie może powiem inaczej, na razie ostatniej płyty. Proszę Państwa, jesteśmy cały czas przy klasyce, bo będzie, no jest taka audycja, możemy w Trójce oczywiście, dym na wodzie, można tak tłumaczyć, można inaczej, smoke on the water, w każdym razie będzie za chwilę. To jest jedna sprawa, ale to będzie wersja dość specjalna, wersja no moich ulubionych artystów, którym kibicuję od kilkunastu albo i więcej lat, koledzy muzycy z Finlandii. Kilka dni temu otrzymałem wiadomość, jeden z kolei z kolegów z Beskidu Niskiego myśli nad sprowadzeniem tej grupy gdzieś tam właśnie do Beskidu Niskiego, żeby zagrali, i za chwilę wyjaśnię, o kogo chodzi. Chodzi o Humpę, czyli hasło Humpa, czyli wszystko jasne. Z Finlandii oczywiście, Ella Kalaiset. Poppo uitiin rantaan, koska tappia löytynyt ei. Aimo upposi santaan, taikka hauki hänet vei. Minä vedin siinä kuivat vaatteet ylleni. Raimo totesi kuomat, mikäs täällä savuaa kokossa humpaan. Olen tulessa. Kokossa humpaan. Juhannuksena. Ylängön Sisko ja Hilkka eivät suostuneet tanssaamaan. Raimo taskusta kaivoi savukalan ja alkoi sitä tanssittamaan. Humppa pumpuista parhain oli sammunut navettaan. Aimo hauesta hanurin laittoin, minä vehkeen lampaille vein. Kokossa humppaan. Olen tulessa. Kokossa humppaan. Juhannuksena. Kokossa humppaan. Olen tulessa. Kokossa humppaan. Juhannuksena. Wszystko to jest humpa. W każdym utworze jest humpa. Grają wiele, wiele lat. Ella Kalaiset. Proszę Państwa, no to wracamy do nas. Byliśmy w Poznaniu, to teraz pozdrawiam Sosnowiec i wszystkich słuchaczy, i Sosnowiec tej nocy reprezentuje zespół Animators, a utwór o tytule Kosmos. Masz w kieszeni tyle kul. Ktoś o świecie ci powiedział masę żewnych bzdur. Lepiej weź dziewczynę i za rękę szybko chwyć. Krób lizaka kilka pączków, zaraz trzeba ci. Czemu ciągle wracasz, obcasem zmiatasz mnie? Czemu mi pozwalasz? Yeah. uśmiechnij się. Może pączka na śniadanie w końcu zjesz. Lubisz kino, dobre filmy, kukurydzy smak. Weź chłopaka i nie marudź, pięknie ćwierka tak. Czemu ciągle wracasz, obcasem zmiadasz mnie? Czemu mi pozwalasz? Kolejny klasyk na horyzoncie. No, wielka postać w historii muzyki rockowej, nazywany królem pustyni i słusznie. John Garcia. Tak jest. Pamiętają Państwo zespół Chaos? To koniec lat 80. do połowy lat 90. Potem między innymi Vista Chino, no potem przeróżne inne projekty. John Garcia też nagrywa płyty solowe i teraz zajrzymy sobie do jednego z albumów Johna i to jest płyta akustyczna, ale ileż energii, jak energetyczna jest ta muzyka pomimo tego akustycznego grania. Kylie, tak nazywa się ta kompozycja. John Garcia. Hey man! do it all. You may fall, now stoke your courage, stoke your courage. We'll have to do it all. Oczywiście którejś nocy zagram Państwu z Johnem Chaos, a teraz chciałbym, abyśmy znowu wrócili na Wyspy Brytyjskie, tym razem Manchester. No i mamy podobne zadanie jak kilkanaście, panowie mają podobne zadanie jak kilkanaście lat temu, kilkanaście minut temu, Pennywise, to ci z Kalifornii, którzy zagrali Stand By Me. No a zespół Broken Teeth, bo tak nazywa się ta formacja, otrzymał zadanie, aby wykonać jeden z utworów z bogatego repertuaru AC/DC. No długo drapali się po głowach i wreszcie wymyślili. What Do You Do For Money, Honey? Ten utwór panowie wybrali. Punkowcy z Manchesteru grają na co dzień i hardkorowo, i ostro punkowe, a teraz zagrają coś z AC/DC, Broken Teeth. Now we're gonna give it for free. There are some No i dali radę z Manchesteru, pankowcy Broken Teeth. No i czas na naszych dobrych znajomych. 6 lat czekaliśmy na nową płytę. W ubiegłym roku ukazał się nowy album zespołu The Strokes. I z tej płyty teraz Bad Decisions, The Strokes. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partia, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Oczywiście. Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor,